एक लगन लगी की करिए ये इश्क फकीरा रे, हर धड़कन विच गा बसदा माही बस मेरा रे, मेरा प्यार मिला दे मुझसे फरियाद मेरी घर रे, कुछ इश्क दिलम है लिख मेरे हत्था दिल की राते मेरे पीरा मेरे रब्बा मेरे मौला मेरे पीरा आया तेरे दर पे पीरा जी उम्मीद की झोली भरने जी दिल की फरियादें करने को जख्मों को फिर से भरने को फरियाद मेरी मौला सुन ले आया दर पे जगमानी या मिलवा दे प्रीतम से तू मोरे या जागे प्राण ले तू मोसे छीन रगरे जवा तू ही जाने छीन लियो रे मेरो धीर आंख से बर से नीर और नाब तड़पा तू मुझको यार मिला दे मुझसे मेरे पीर अगरे दिन दिन तनाना धागे तेरे दिन दा दिन दिन तनाना तोम तोम तनाना देरे ना दिन दिन तनाना देरे ना देरे ना तदरे दानी तारे दानी दिन दिन तनाना धागे तेरे गीत दा तनाना देरे ना दिन दिन तनाना धागे तेरे दिन दा दिन दिन तनाना अरे हाल माँ पगानी नी दा बसारे नी दा पर इस अपना मेरे पीरा